विद्वानों के उपदेश गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे वाहनों के चक्रों के अंग और दिन क्रम से वर्तमान हैं और जैसे पवन जा आकर बरसाते हैं, वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि क्रम से वर्ताव करके बुद्ध से सुख की वृष्टि सबको सुख के लिए करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो आप लोग वायु के सदृश शीघ्र गमन और जल के सदृश तृप्त करने रूप कार्य को करें तो संपूर्ण सुखों को प्राप्त हों। फिर विद्ध दिशे को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य पृथ्वी के सदृश क्षमाशील और विस्तीर्ण विद्या वाले वाहनों में पवन रूप घोड़े को संयुक्त करके और वृष्टि के कारणों का निर्माण करके कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे संपूर्ण सुख कर सकते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य संपूर्ण सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर यथार्थ वक्ता परमात्मा और उसकी आज्ञा का सेवन करते हुए महाशय पूर्ण शरीर और आत्मा के बल से युक्त अध्यापन और उपदेश से हम लोगों की वृद्धि करते हैं, वे ही सर्वदा हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं। इस सूक्त में विद्वान तथा वायु के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 58वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 59वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वद गुणों को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो मनुष्य शिल्प विद्या से विमानादि को रच के अंतरिक्षादि मार्ग में जा आकर सबके सुख के लिए ऐश्वर्य का आश्रयण करते हैं, वे संसार के विभूषक होते हैं। अब वायु गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शूरवीर जनों के समीप से डरने वाले जन भागते हैं, वैसे ही वायु और सूर्य से कांपती और चलती है, और जैसे पदार्थों से पूर्ण नौका अग्नि आदि के योग से समुद्र के पार को शीघ्र जाती है, वैसे विद्या के पार मनुष्य जावें, और जैसे वीर संग्राम में प्रयत्न करते हैं, वैसे ही अन्य मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य किरणों, सूर्य, घोड़े और मनुष्यों के सदृश प्रकाश, दान, वेग और विवेक को सेवते हैं, वे ही उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में प्रश्न और उत्तर हैं। कौन यथार्थ वक्ता जनों के समीप से बड़े विज्ञानों को प्राप्त होता है, और कौन आप्त जनों के कर्मों को, और कौन वीरों के बलों को प्राप्त होता है? इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि पवित्र अंतःकरण युक्त और धर्म के सुनने की इच्छा करने वाले धर्मनिष्ठ पुरुषार्थी और ब्रह्मचारी हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो घोड़ों के सदृश बलिष्ठ, शूरवीरों के सदृश भय रहित, मनुष्यों के सदृश विचारशील और सूर्य के सदृश अविद्या रूपी अंधकार के निवारक हैं, वे सबके कल्याण के लिए होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्यों में यथा योग्य उत्तम शिक्षा हो तो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम जन विचारशील होकर यथा योग्य जगत की उन्नति कर सकें। फिर शिक्षा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पक्षी पंक्तिबद्ध हुए शीघ्र जाते हैं, वैसे ही उत्तम प्रकार शिक्षा युक्त नौकर और घोड़े आदि वाहन तीनों मार्गों में शीघ्र जाते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो जन बिजली, प्रातः काल और ऋषि के सदृश धन के कोष को इकट्ठा करते हैं, वे प्रतिष्ठित होते हैं। इस सूक्त में पवन और बिजली के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 59वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को प्रथम मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। विद्वान जन को चाहिए कि विद्वानों के संग से अग्नि आदि विद्या को प्रकट कराके प्रसन्नता संपादित करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, उत्तम विद्याओं और उत्तम वाहनों पर स्थिर होकर शीघ्र जाने के लिए समर्थ होइए। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्या के व्यवहार की सिद्धि के लिए क्रीड़ा करते तथा मित्र होकर कार्य की सिद्धि करते हैं, वे सब प्रकार से आनंदित होते हैं। फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य के शरीर का आश्रय करके लक्ष्मी की इच्छा करते हैं, वे दारिद्र्य का नाश करते हैं। फिर मनुष्य को कैसे होना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य पूर्ण युवा अवस्था में विद्याओं को समाप्त कर और सुशीलता को स्वीकार कर बहुत ही उत्तम हुए, उत्तम स्वभाव युक्त स्त्रियों का विवाह द्वारा स्वीकार करके प्रयत्न करते हैं, वे ऐश्वर्य को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं। फिर मनुष्य को परस्पर कैसे वर्तना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही महात्मा हैं जो सबके लिए सत्य का धारण करते हैं। अब विद्वानों की सेवा करना, अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। वे ही महात्मा हैं जो सबके लिए सत्य का धारण करते हैं। अब विद्वानों की सेवा करना, अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों की योग्यता है कि सदा यथार्थ वक्ता विद्वानों के साथ मिलकर विद्या अवस्था और बुद्धि को बढ़ाकर औषध के सदृश आहार और विहार को करके उत्तम आचरण सर्वदा करें। इस सूक्त में वायु अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 60वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 29 ऋचा वाले 61वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से प्रश्नोत्तरों से मरुदादिकों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब कोई विद्वानों को पूछे तब वे उत्तर दें और पक्षपात को छोड़कर न्यायाधीशों के सदृश होवें, तब संपूर्ण बोध को प्राप्त होंगे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे उत्पन्न करने वाले माता पिता सुंदर नियम से संतानोत्पत्ति करके इनको उत्तम प्रकार नियम युक्त करके उत्तम प्रकार शिक्षित करें, वैसे सब करें। अब विद्वानों के उपदेश विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो बंधन के साधन और पाप के आचरण का त्याग कर और त्याग करा के और मुक्ति के साधन को ग्रहण कर और ग्रहण करा के सबको आनंदित करते हैं, उनको आनंदित करें। भावार्थ, वही स्त्री प्रशंसित होती है जो अपने पति को काम में आसक्त करके बल का नाश नहीं करती है और गृह स्थित घोड़े आदि का पालन करके बढ़ाती है। फिर स्त्री के पुरुषार्थ उपदेश को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वही स्त्री पति से आदर पाने योग्य होती है जो अन्यायाचरण और नहीं आदर करने योग्य के आदर करने से रहित हुई पति को सुखी करती है, वही पति से निरंतर आदर पाने योग्य होती है। भावार्थ, जो स्त्री पुरुषार्थी धार्मिक लोभी और कामातुर पति को जानकर दोषों के निवारण और गुणों के ग्रहण करने के लिए प्रेरणा करती है, वही पति आदि की कल्याण करने वाली होती है। फिर विद्ध विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो आलस्य युक्त जन श्रेष्ठ कर्मों में नहीं प्रवृत्त होता है और दूसरा विद्वान पुरुष सत्य और असत्य को जानकर सत्य का आचरण नहीं करता है, वे दोनों तुल्य अधर्मात्मा हैं, यह जानना चाहिए। फिर स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो स्त्री पुरुष परस्पर तुल्य गुण कर्म और स्वभाव वाले हों तो श्रेष्ठ मार्ग अत्यंत कीर्ति और आनंद को प्राप्त हों। भावार्थ जो मनुष्य सैकड़ों वा हजारों को देने वाला होता है और दुग्ध देने वाली गौओं की रक्षा करता है, वह नौका से नदी वा समुद्र को तरता है, वैसे ही बुद्धिमान स्त्री और पुरुष दुख रूपी सागर को धर्म के आचरण से तरते हैं। भावार्थ जो शीघ्र सुखकारक और बुद्धिवर्धक वस्तुओं का सेवन करते हैं वे यहाँ लक्ष्मीवान होते हैं। फिर उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो धर्मयुक्त पुरुषार्थ से धन आदि को इकट्ठा करते हैं वे सूर्य के किरणों के सदृश प्रकाशित यश वाले होते हैं।